Зараслава Камінская, калядны стол, не кулінарная кніга. Маёй маці і майму бацьку, якія навучылі мяне есці, гаварыць, чытаць і гатаваць. Пра што гэта кніга? Калісьці мы ўмелі перацерці зерне ў муку, ператварыць лён у нітку, выразаць лыжку з дрэва, адчыніць акно, каб на дзяды заляцелі душы прашчураў, зрабіць ляльку, якая была б абярэгам дзіцяці, праспяваць песню падчас цяжкай працы, вышыць на кашулі замову на шчасце. Мы ведалі абрады, мы трымаліся звычаяў, мы паўтаралі тыя самыя рытуалы, тыя самыя рухі, што існавалі і да нас. Зараз мы іншыя, але, як і тыя, хто быў да нас, умеем гатаваць ежу. І няхай іншыя складнікі, іншыя стравы, але мы можам пачысціць бульбу, намазаць хлеб маслам, а мо нават і выпечы бохан, ці надзерці дранікаў, зварыць боршч, а мо і куццю. І гэта рытуал, бо ўсё ідзе адно за адным, ты не можаш парушыць парадак. І гэта абрад, які яднае сям'ю, ты збіраешся з роднымі. І добра, калі штодня, але дзякуй Богу, калі ёсць з кім сустрэцца хоць раз на год. І гэта традыцыя, рэцэпты, святы і завядзёнкі, мо адзіная, якую пяроймеш ад бацькоў і калі пашчасціць перадасі далей. І гэта ўспаміны, бо калі ты каштуеш чужыя дранікі, усё роўна ўзгадваеш матчыны дзіруны. І гэта сімвалы і сэнсы, якія ты назапашваеш, і наўрад ці знойдзецца чалавек, якому даспадобы ўсё тое самае, што і табе. І гэта мова, якую не зразумее чужынец, бо звыклы да іншых смакаў, і гэта знікне. Верагодна, калісьці развучымся, як развучыліся шыць адзенне, клапаціцца пра расліны, гадаваць жывёл, пяройдзем на кавярні, сталоўкі, замарожаныя паўфабрыкаты, штучныя замяшчальнікі, ідэнтычныя натуральным. Але пакуль не развучыліся, я запрашаю вас за калядны стол.